الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ محترم بھائی اور دوستو، پچھلے جمعے پر منا کے قیام پر تھوڑی سی بات ہو گئی تھی، آج کے دن عرفات کے لیے تھا۔ عرفات جو ہے، عرفات کا عمل یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات کی یادگار ہے، اور حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ، عرفہ کے اندر قیام کرنا ہی ہے۔ سوائے دو نمازوں کے اور دعا کے کوئی عمل وہاں کے لیے مقرر نہیں ہے، دو نمازیں پڑھنی اور دعا مانگنی، اور کوئی فرض واجب عمل مقرر اس کے لیے ہے نہیں۔ یہاں بھی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی یادگار کے طور پر اس کو منایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک سوچ فکر اور دھیان ہے، جس پر توجہ کو لگا کر، مراقبہ کر کے، دھیان جما کر اس حال کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو آدم علیہ السلام کے ذمہ ایک ہی حکم لگایا گیا، جنت میں کس درخت کے پاس نہ جانا، اس کے پاس چلے گئے۔ اسی پر اللہ کا فیصلہ تھا کہ یہ ہوگا تو ان کو دنیا میں بھیجا جائے گا، دنیا میں بھیجا جائے گا تو پھر مشقت کی زندگی گزار کر اپنے آپ کو جنت کے اہل بنا کر آئیں گے، تب ان کو عطا کیا جائے گا۔ دنیا میں اترنے کے بعد پہلا عمل جو انسان نے کیا ہے وہ ہے استغفار، اس بات کا اعتراف کرنا کہ یا اللہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، اور اس بات کا مانگنا کہ یا اللہ اس کی مغفرت تو ہی عطا فرمائے گا۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، آدم علیہ السلام کو سراندیپ، جسے آج کل سری لنکا کہتے ہیں، وہاں پر اتارا گیا، جس پہاڑ پر اتارا گیا، اس پہاڑ کا نام ابھی تک کوہ آدم ہے، اور اس پر آدمی کے قدم کا نشان بھی ہے۔ جس وقت ہندوستان میں انڈیا کی حکومت نے اس بات کا پروپیگنڈا شروع کیا کہ ہم یہاں کے اصلی باشندے ہیں اور مسلمان یہاں سے باہر سے قابض آئے ہوئے ہیں، تو ہندوستان کے علماء نے پھر اس بات کو بیان کرنا شروع کیا کہ سب سے پہلا مسلمان جو ہے وہ ہندوستان میں آیا ہے۔ اس وقت سرانزیب کا جزیرہ بھی شاید ملا ہوا تھا ہندوستان سے، سری لنکا کا، ہاں جی ابھی بہت قریب ہے، اور اتنا عرصہ پہلے سمندروں میں تو حالات آتے رہتے ہیں، جزیرے ڈوب جاتے ہیں، خشکیاں نکل آتی ہیں، تو اس پر کہ پہلا مسلمان وہ اس سرزمین پر اترا ہے، لہذا سب سے پہلا کہ ہندوستان کی سرزمین پر ہم مسلمانوں کے ہیں۔ حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا، اور 40 سال تک ان کو لہذا رکھا گیا، 40 سال آدم علیہ السلام روتے دھوتے رہے اور استغفار کی کیفیت میں رہے، آخر عرفات میں آ کر دونوں کی ملاقات ہوئی اور عرفات میں معافی ہوئی، اور یہاں سے ان کی زندگی، ازدواجی زندگی اور بطور انسان کے ان کا قیام یہاں سے پھر شروع ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو ہر وقت توبہ تائب ہو کر اپنی زندگی کو درست کرنے کا موقع دے رہا ہے، اللہ پاک اس کو رد نہیں کر رہا ہے، یہاں تک کہ توبہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس وقت نظر کی حالت تاری ہو جاتی ہے اور سانس آ کر حلق میں اٹک جائے، پھر آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بدن کا اکثر ایسا بے دم ہو گیا، اب اور کوئی صورت نہیں ہے، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ برابر چانس دے رہا ہے، اللہ پاک برابر موقع دے رہا ہے، موقع فراہم کر رہا ہے کہ اگر تو زندگی کا ایک منٹ بھی اگر تو توبہ تائب ہو کر درست گزارنے کی نیت کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو بھی قبول کرتے ہیں، لیکن انسان اتنا کم فہم ہے، وہ اتنا ناشکرا ہے کہ اس موقع سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ بولے عرفات میں جمع کیا گیا سب کو، اور جمع کرنے کے بعد جو کچھ کیا کرایا تھا سب کی معافی مانگ کر نئی زندگی شروع کرنے کا کی ترتیب دی گئی، نئی زندگی شروع کرنے کا پروگرام دیا گیا، اور فرمایا گیا کہ جو آدمی وقوف عرفہ عرفات میں قیام کرنے کے بعد یہ سوچے کہ میرے گناہ معاف نہیں ہوئے ہیں تو یہ سوچ بہت بڑا گناہ ہے، یہ سوچ کرنا کہ میرے گناہ معاف نہیں ہوئے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ سوچ بھی نہیں آنی چاہیے، سوچ کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جو کچھ تو لے کر آیا تھا وہ تو سب اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف کر دیا، اب صاف ستھرا کر کے تجھے جیسا کہ تو پیدا ہوا تھا ماں کے پیٹ سے جس طرح اس وقت تو پاک صاف ستھرا تھا اس طرح کر دیا تجھے، اب تجھے نئی زندگی دی جا رہی ہے کہ اب اس کے بعد تو کوئی ہوش میں آ اور ایک نئی زندگی کو درست کرنے کا فیصلہ کر، فیصلہ کرنے کے بعد یہاں سے جا۔ ہمارے ساتھی پچھلے سال حج پر گئے تو انہوں نے مجھے عجیب کہانی سنائی، ساتھی نے بتایا کہ ایک حاجی ہمارے ساتھ تھے، ہر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا، ہر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا، گھر والی ساتھ گئی تو اس کے ساتھ بھی جھگڑا، کہ ایک دن اس کو مقام بیت اللہ شریف میں چھوڑ کر گھر آ گیا، اب عورت ذات نہ اس کے پاس کوئی موبائل ہے نہ اس کو پتہ ہے میں کہاں جاؤں کہاں ہماری جگہ ہے، کہ اتنا کرخت اس کے ساتھ گھر والی کے لیے، اتنا کرخت سارے ساتھیوں کے لیے، ایک ساتھی نے کہا کہ میری لڑائی نہیں ہوئی تو آخر اس نے کہا میرے ساتھ بھی کوئی لڑائی ہوئی، تو جن ساتھی کی آخری لڑائی ہوئی کہتے مجھے افسوس ہوا کہ حاج میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی، مجھ سے لڑائی ہو گئی، کہتے پاکستان جب آ گئے تو میرے دل نے چاہا کہ میں اس آدمی کے پاس جا کر معافی مانگوں کیونکہ میرے حج میں کمی نہ رہ جائے، کہتے میں نے معلومات کی جگہ پتہ وغیرہ معلومات کی جانے کا ارادہ کیا تو آدمی نے کہا کہ آپ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ انہوں نے کہا اس طرح ہوا کہ اس آدمی کے پڑوس میں کوئی مہمان آیا، اس نے گاڑی اس کے گھر کے آگے کھڑی کر دی، آدمی جلدی جا کر جلدی نکلنے والا تھا اس لیے اس نے گاڑی دروازے کے آگے ہی کھڑی کر دی، اندر کیا اندر والا نے کھانے پر بٹھا دیا، اس کے ذہن تھے یہ بات مئو ہو گئی کہ میری گاڑی باہر کھڑی ہے، یہ آدمی آیا یہ جو لڑنے والا حاجی صاحب ہے اس نے دیکھا کہ گاڑی کھڑی ہے، ہارن بجائے بجائے آدمی نکلا اس کے ساتھ دیکھی لڑائی، یہ رمر میں زیادہ تو آدمی مضبوط تھا اس نے اس کو مارا، اور پٹائی کر کے گاڑی کی طرف جب مڑنے لگا کہ گاڑی کو دروازے کے آگے سے ہٹایا اس نے پستول نکالا پیچھے سے فائر، اور جو آدمی مارا گیا رنگے ہاتھوں اسلحے کے ساتھ گوہوں کے ساتھ آدمی گرفتار پھانسی کے لیے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہتے کہ بعض آدمی بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہوتا ہے اور عرفات میں کھڑا ہوتا ہے لیکن دل اس کا گناہ میں ڈوبا ہوا، اور یہ آدمی جو ہے تو نہ بیت اللہ میں ہوتا ہے نہ عرفات میں ہوتا ہے، دل اس کا وہاں نہیں، اور دور دراز پڑا ہوا ہوتا ہے اور دل میں ایسی اللہ کی یاد ہوتی ہے، ایسی آیوزی ہوتی ہے، ایسی استغفار کی کیفیت ہوتی ہے کہ گویا وہ اللہ کے گھر کا چکر لگا رہا ہے اور اللہ کے حضور عرفات میں کھڑا ہے۔ تو یہ سچ سب سچ سچ بات یہ ہے کہ جو کچھ ہے تیرے میرے اندر ہے، اس کو تو ہم درست نہیں کرتے ہیں اور ظاہری ترتیبوں کو اختیار کر لیتے ہیں، لہذا ہمیں نجات دلانے والے نہیں بنتی۔ کوئی عرفات کے بارے میں اللہ نے کہا کہ کسی حال میں بھی آ گئے جو پہلا کیا وہ تو ماں بار صورت ہو ہی گیا، لیکن میری طرح آدمی کہ اس کے ارادے نیت سوچ فکر کسی کی بھی پاکی تطہیر نہیں ہوئی ہوتی، پاک نہیں ہوتی ہے، لہذا قدم نکالنے کے بعد ہی اپنی اس پر بھال ہو جاتا ہے جس پر تھا آدمی، اور حج سے پہلے تو کم گنہگار تھا، حج کے بعد جب اس حال پر آتا ہے تو پھر اللہ کی زیادہ پکڑ میں ہوتا ہے، زیادہ گنہگار زیادہ نوسط زیادہ ذلت میں، اس لیے دیکھ حج میں کوتاہیاں کر کے آئے تو یاد رکھ اس کے بعد پھر زیادہ ذلت والی اور زیادہ مشکل زندگی میں ڈالے جاؤ گے، اس لیے اس جگہ کم از کم 40 دن اپنے نفس کو کہہ دینا کہ اس جگہ احتیاط کرنی ہے، اس وقت کو درست گزارنا ہے، اس وقت کو گڑبڑ نہیں کرنا ہے، صبر کرنا ہے، بس اپنے آپ کو صبر۔ وہ ایک آدمی میرے پاس آیا کسی سفارش کے لیے آیا تھا تو اس نے آدمی مضمون سوچ کر آتا ہے کیسا مضمون بیان کروں گا کہ دل خوش ہو جائے گا، پاکا دنیا دار آدمی رشوت لینے والا افسر ہے، تو اس طرح سے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے اللہ نے حج کی توفیق دی، میں آج میں یہ سمجھا کہ آج میں اللہ پاک ہے کی بات چاہتا ہے آدمی سے صبر، تو دیکھا کچھ بھی ہو لیکن بات تو دیکھی بڑی زبردست ہے کہ واقعی قدم قدم پر صبر کا امتحان ہے، قدم قدم پر صبر کا امتحان ہے، اور جو بے صبری تو اسے ہو جائے سمجھ جانا کہ شخصیت کے لحاظ سے صبر ہے، اور جتنے بھی جاؤ گے اس بات کو دیکھو گے کہ کتنی زیادہ احتیاط کرو گے پھر بے صبری ہو جائے گی، سمجھ جانا کہ شخصیت میں نقص ہے ہماری، اصلاح کی ضرورت ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.